Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja poszukuje zabójcy kierowcy samochodu, z którym się zderzył, a następnie zbiegł. Akcja pomocy powodzianom Phoenix będzie trwała do skutku, powiedział szef resortu obrony. W izraelskich nalotach na Liban zginęły wczoraj 33 osoby, a 195 zostało rannych. Policja poszukuje mężczyzny, który po wypadku drogowym zastrzelił kierowcę auta, z którym się zderzył, a następnie uciekł. Do zdarzenia doszło wieczorem w miejscowości Lubowidza, mówi Aneta Sobieraj z Komendy w Łodzi. Według naszych wstępnych ustaleń kierujący Mercedesem doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Toyota, którym podróżował mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci. Toyota dachowała, kierujący wyszedł z tego pojazdu, zaczął uciekać, kierujący Mercedesem zaczął go gonić. Jak ustaliliśmy, padły strzały, ciało kierującego Toyotą odnaleziono kilkaset metrów od miejsca zdarzenia drogowego, natomiast kierujący Mercedesem zbiegł. Kobieta i dzieci schronili się w pobliskim gospodarstwie, skąd wezwano służby ratunkowe. Akcja pomocy powodzianom Phoenix będzie trwała do skutku, powiedział na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu wicepremier i szef resortu obrony. Chodzi nie tylko o bezpośrednią pomoc, ale też długoterminowe prace nad odbudową infrastruktury oraz zabezpieczenie terenów przed przyszłymi zagrożeniami, podkreślił Władysław Kośniak-Kamysz. Wojsko będzie na tych terenach, dopóki będzie taka potrzeba. We wszystkich działaniach, od udrażniania ciągów komunikacyjnych, przez dezynfekcję mieszkań, pomoc medyczną czy wydawanie ciepłych posiłków. Jesteśmy na to gotowi, zabezpieczyliśmy na operację Phoenix 175 milionów do końca roku. Ministrowie rozmawiali też o skali zniszczeń oraz o zmianach w budżecie państwa dla zapewnienia pomocy. Odbiorcy prądu z terenów powodziowych otrzymają rekompensatę w związku z wyższymi rachunkami, między innymi z powodu używania osuszaczy, mówił premier Donald Tusk. Dodatkowy 1000 zł ze względu na większe rachunki za prąd. Do tych 10 tysięcy, które pobierają ci, którym zalało mieszkanie czy budynek mieszkalny. Pomoc trafi także do osób, które w czasie powodzi korzystały z agregatów prądotwórczych. W izraelskich nalotach na Liban zginęły wczoraj 33 osoby, a 195 zostało rannych, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Według Tel Awiwu atak jest wymierzony w organizację terrorystyczną Hezbollah. Udany zamach na jej przywódcę dowodzi, że organizacja była doskonale rozpracowana, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Jego zdaniem wojna z Hezbollahem może stać się teraz trudniejsza. Na początku będą szukali tych szpiegów, będą próbowali zbudować skuteczny kontrwywiad, powołają nowe kierownictwo zapewne w ciągu kilku dni, z tym, że zapewne wyciągną nauki z tego, że dotychczas byli znani poszczególni dowódcy poszczególnych pionów, szejk Nasrallah. Nowe kierownictwo będzie anonimowe. Ono będzie nieznane szerokiej opinii publicznej po to, żeby utrudnić Izraelowi kolejne wybicie, w cudzysłowie, kolejnego kierownictwa Hezbollahu. Bo to kierownictwo się odtworzy i to zapewne góra bardzo szybko. Izrael prowadzi od poniedziałku intensywne naloty na Liban. Od tego czasu zginęło już około 800 osób, a kilka tysięcy zostało rannych. W Austrii dziś wybory do Rady Narodowej, niższej izby parlamentu. Ostatnie sondaże wskazują, że po raz pierwszy może je wygrać skrajnie prawicowa Austriacka Partia Wolności, nieznacznie wyprzedzając obecnie rządzącą Austriacką Partię Ludową. Zdaniem ekspertów może mieć ona jednak problem ze zdobyciem większości potrzebnej do utworzenia rządu. Wstępne wyniki wyborów mają być znane jeszcze dziś. W Trójce całkiem spokojnie pijemy trzecią kawę, tym bardziej, że dziś Dzień Kawy. W kilkunastu krajach obchodzony jest 29 września, a Międzynarodowy Dzień Kawy 1 października. Bez kawy niektórzy nie wyobrażają sobie zacząć nowego dnia. Jaka jest najlepsza? Według eksperta Roberta Rybczyńskiego, współwłaściciela lokalnej palarni kawy w Warszawie, po prostu taka, która nam smakuje. Ale jeżeli mówimy o dobrej kawie, to kawa wcale nie powinna być tylko czarna i mocna. Bo kawa to owoc, a dokładnie pestka kawowca. Jak tłumaczy ekspert, w dobrej kawie powinny być wyczuwalne na przykład nuty owoców, kwiatów czy karmelu, ale nie spalenizny. Ziarna złej jakości często są palone na bardzo ciemny kolor, w dodatku tłuste i połyskujące. Wtedy, jeżeli wyszły olejki na zewnątrz ziarna, to znaczy, że proces nie przebiegł pomyślnie, chyba że ktoś zrobił to celowo, żeby coś przykryć. Palenie kawy przeważnie odbywa się w temperaturze ponad 200 stopni Celsjusza i może potrwać do 15 minut. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Większość palarni w Polsce importuje kawę z Brazylii. Jest to największy producent na świecie. Popularnymi miejscami pochodzenia są również Kolumbia, Etiopia i Kenia. Kawa może również pochodzić z Azji Południowo-Wschodniej, na przykład Indonezji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed kawą, po kawie czy w trakcie kawy pora na sport? Dariusz Urbanowicz. Przed tą hiszpańską kawą. Bartosz Marzlik jest nie do zatrzymania, mimo że już piąty tytuł mistrza świata zapewnił sobie podczas przedostatniej Grand Prix Wojens wczoraj w Toruniu, w kończącej sezon rundzie, wygrał w pięknym stylu. Jak to w sporcie, nie będę tu mówił, że było ciężko i się użalał i tak dalej, bo jeżeli chcesz być najlepszy, nigdy nie jest lekko. Oczywiście nie zawsze jest tak, jakby i kibice, i dziennikarze, i ja również sam chciał, aczkolwiek tak nieraz jest, a nie inaczej. No ale to nie zmienia faktu, że trzeba po prostu zakasać rękawy i robić wszystko, by stając jutro być lepszym człowiekiem i żydlowcem. To 26. zwycięstwo z Marzlika w Grand Prix. W finale drugi finiszował Leon Madsen z Danii, trzeci Brytyjczyk Daniel Bewley, piąty Patryk Dudek, siódmy Dominik Kubera. Srebro Mistrzostw Świata zdobył Robert Lambert z Wielkiej Brytanii, a brąz Szwed Fredrik Lindgren. W piłkarskiej ekstraklasie Legia zremisowała z Górnikiem 1-1. Komentarz trenera i legendy Górnika Zabrze Jana Urbana. Mieliśmy swoje szanse, bo było kilka takich sytuacji, gdzie brakowało nam tego ostatniego podania. No ja wiem, że to też jest jakość i gdybyśmy to mieli, to byśmy wygrali to spotkanie. Gdybyśmy potrafili to wykorzystać, to jest zasłużony remis dla nas, a być może gdybyśmy lepiej wykorzystali niektóre sytuacje, moglibyśmy się pokusić nawet o zwycięstwo. Zawodnicy pokazali i dobrą grę i nie było widać tego, że graliśmy dogrywkę w Pucharze Polski i mieliśmy tylko 2 dni odpoczynku. W pozostałych meczach Raków Częstochowa pokonał Puszczę Niepołomice 2-0, a Motor Lublin wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-1. Dziś Zagłębie Lubin zagra z Radomiakiem, to o 12:15. Kwadrans przed 15:00, pierwszy gwizdek w Kielcach. Korona podejmie lidera ekstraklasy Lecha Poznań. O 17:30 Piast Gliwice kontra Mistrz Polski, czyli Jagiellonia Białystok. W ciekawszych spotkaniach lig zagranicznych Barcelona z Robertem Lewandowskim i być może wkrótce z Wojciechem Szczęsnym dostała tym razem łup od Osasuny 2-4. Na pocieszenie żeński zespół Blaugrany z Ewą Pajor ograła Granadę, uwaga, 10-1, a Polka zdobyła 3 bramki. Na Wyspach Newcastle zremisował z Manchesterem City 1-1, Arsenal Leicester 4-2. Taki sam wynik w meczu Chelsea z Brighton. Liverpool na wyjeździe pokonał Wolverhampton 2-1. W derbach Bawarii Monachium Leverkusen 1-1. W Serie A wygrał Inter z Udinese 3-2 i Juventus z Genoą 3-0, a kończąca w dziesiątkę Bologna w ostatniej chwili straciła prowadzenie na rzecz Atalanty i skończyło się remisem po 1. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie na północy, rosnące do dużego z możliwością przelotnych opadów. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na termometrach od 13 do 15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 12. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Mój piesek kochany jest dość udany, ale bardzo, bardzo głupiutki. Ja cię boję wszystkiego i szczeka na to wszystko, czego się boi. On bardzo boi się. Wszystko, co w jego psiej głowie się roi, i on się tego wszystkiego bardzo boi. Zatem codziennie szczeka na wszystko, szczeka na wszystko, szczeka na wszystko, szczeka na wszystko. Ho, ho! Szczeka w powietrze, szczeka na wszystko, szczeka na wszystko. Ho, ho! Dla kurażu szczeka na wszystko, szczeka na wszystko. Ho, ho! W razie czego szczeka na wszystko, szczeka na wszystko. I wtedy ja mówię mu: zastanów się, na co czekasz. Zastanów się, na co czekasz. Myśl, zastanów się, na co czekasz. Zastanów się, na co czekasz. Myśl. Lecz nie też do nich zastosować. A te słowa to: zastanów się na co szpekasz, zastanów się na co szpekasz, myśl, zastanów się na co szpekasz, zastanów się na co szpekasz. Dzień dobry, Franku Poranku. Co to za piosenka nas dzisiaj powitała? Ja wiem, że do teraz jeszcze nie usłyszał jej świat, bo to jest w naszej zagadkowej niedzieli jej pierwszy raz. Wrzaskuny, wszystko szczekanie. Czy panowie mają z tą piosenką coś wspólnego? No, mamy z tą piosenką wspólnego tyle, że wiemy, co to za pies tam szczeka i wiemy, kto to śpiewa. I my jesteśmy w tej płycie. No. Więc ogólnie mamy z nią raczej dużo wspólnego. A co to jest hał-hał za głos? Ile ty masz lat, proszę pana? 9. Serio? No. I tak brzmisz poważnie? Nie. No dobra, wiecie dokładnie, kto tam szczeka, powiedzieliście. Tak, wiemy. Czyli kto? Piesław. Piesław. A Piesław to? Pies. No to się domyślam, ale skąd ten Piesław wziął się w tej piosence i skąd Piesław zna was? No bo Piesław był psem kolegi naszego taty i po prostu my się z nim często widywaliśmy. Aha. I dlatego go znamy właśnie. A wiecie, co to takiego są te wrzaskuny? Wrzaskuny to zespół, w którym jesteśmy my i ogólnie wrzeszczą i są fajne i grają właśnie w tej płycie. Według mitologii angielskiej wrzaskun to taki wielki grzyb, co przeraźliwie piszczy. Jak przeraźliwie potraficie, tak? Pisnąć? No, mogę zaprezentować. Dawaj. O! Właśnie, kiedy pojawi się koło niego jakaś żywa istota. No ej, spokojnie, no przecież nie musicie się mnie bać. Chyba. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry. Panowie pierwszy raz w naszym zagadkowym studiu? Tak. No tak. To powiedzmy jeszcze, że trafiliście tutaj z Pragi, bo dzieciaki z Pragi tworzą wrzaskuny, zespół wrzaskuny, zgadza się? Tak. Gracie panka? Tak, tak. Co to znaczy? To taka, no jakby taka mocna i taka szalona muzyka jakby. Jak bardzo szalona? Bardzo. Co robisz człowiekiem? Nazwa wrzaskuny wszystko mówi. No. Okej, okay. To jeszcze raz zaprezentuj. To bardziej nasz kolega zespołu lepiej to robi. Ale nie ma go tutaj? Nie. Musimy Ale sobie mogę dać też radę. Zawrzeszczeć bez pisku. Dawaj. A! No nieźle. Teraz trochę współczuję pani realizator, ale tak naprawdę mamy tu świetnych specjalistów, którzy radzą sobie nawet z wrzaskunami, czyli z wami. Wiem, że gracie panka, to już tak. Wiem, że gracie na ukulele. Czy tak. To się zgadza? Tak. To gdzie ono jest? No, nie przynieśliśmy. W domu. A gracie teraz też na kahonie? Felek gra na kahonie. Co to jest? Taki bęben, na którym się siedzi i na nim się gra. O, krakiem! No właśnie, jak się gra, Józek? No, tak. Romek, Józek, Felek, Janka. Nie pomyliłam się, bo dwóch Józków jest, prawda? Tak. Czy o kimś jeszcze zapomniałam? Nie. Nie? A ciocia cicha to co? No, ciocia cicha nie należy do płycie. Nie należy do wrzaskunów, tylko do cioci cichej. No ja rozumiem, ale razem z wami współpracuję i przed chwilą śpiewała nam tu bardzo pięknie. Czy to no się tak, zgadza? To się zgadza. My uczestniczymy w jej płycie, ale ona należy do wrzaskunów chyba tylko na jedną płytę. A to fajnie, że się wam trafiła, co? No, ale to jest śmieszne, bo są wrzaskuny i cicha. To prawda. Ale to raczej odwrotnie, że to jakby ona nas zaprosiła, a nie my. Po cichutku, ale skutecznie. A wy wrzeszczycie jak? Już wystarczy. Myślę, że wszyscy zagadkowi słuchacze teraz obudzili się. To na pewno, prawda? Tak. Mam nadzieję, że te wasze okrzyki ich nie zniechęciły. No nic, wybaczcie nam. Już nie będziemy się drzeć ani wrzeszczeć, tylko będziemy teraz rozmawiać. A, ciocia cicha to jest Karolina Cicha, prawda? Tak. Artystka wspaniała, wszechstronna, zajmuje się muzyką mniejszości narodowych. No tutaj debiutuje jako Ciocia Cicha, a ja pamiętam, jak reżyserowałam spektakl Zorka, dziewczynka z gwiazd i Karolina razem ze swoim kolegą Bartem stworzyli muzykę do tego spektaklu. I powiem wam, że to był prawdziwy lot w kosmos. A pies Piesław należy do kogo? Raz do Karoliny, a raz do tego właśnie kolegi naszego taty i się nim wymieniają. Ale na tą piosenkę właśnie Karolina go miała. Oj, to muszą się dzielić po sprawiedliwości. No. Mam nadzieję, że Piesław jest bardzo szczęśliwy. I no, tylko z tego czerpię. Bardzo podobało mi się to, jak Karolina pisała o tej piosence, pisała o tym, o czym śpiewa, że tak naprawdę ludzie krzyczą i zachowują się w agresywny sposób. Bardzo często dlatego, że się boją. I dokładnie pies Piesław szczeka wtedy, kiedy najbardziej się boi. I ta piosenka przewrotnie dużo nam uświadamia. Romku, czy to prawda, że ty lubisz grać w piłkę? No tak, lubię. A czy to prawda, że szczególnie lubisz grać w piłkę w salonie? To znaczy nie, ale jak czasem, no bo mamy takie boisko obok domu, ale często jest zamknięte. To zostaje salon, nie? No tak, no. No tak, i wazony mamy, co? W całości są jeszcze? No raczej tak, nie. Nie, no gram taką piłką bardzo małą, taką. Oczywiście, nieszkodliwą zupełnie, tylko 5 wazonów poleciało. Romku, a co ciekawego jest w komunikacji miejskiej i kolei? Jakby dużo rzeczy. To mnie po prostu interesuje, bo, no nie wiem, tak jakoś się po prostu zainteresowałem. Powiem ci, że koleją to ja też się interesuję. Józek, a ty jesteś komiksowy chłopak? No raczej tak. Co to znaczy? No to znaczy, że jestem komiksowy chłopak, czyli lubię czytać komiksy i robić komiksy. Nawet sam tworzysz? Wow, aha, brawa. Z Romkiem. A słyszałam, bo wy jesteście braćmi? Mhm. Który tak. Jest starszy? Ja, Józek. O ile? O minutę. Słyszałam, że wy macie swoją ulubioną piosenkę. O jajku to było? Tak. Tak. Poproszę. Fragmencik, króciutko. Jakby co nie jest za bardzo o jajku, tylko bardziej takie o no. Nie zdarze. Okej, okay, 3, 2, 1, go! Refren to jestem niezdarny jak jajo, jestem niezdarny jak jajo. Ta piosenka trochę nie ma sensu. No. Ale wiecie co, mnie się już spodobała, nie wiem. A auć, auć? Auć, auć, boli mnie głowa, auć, auć, boli mnie głowa, auć, auć. Boli mnie głowa, auć, auć, boli mnie głowa. No, ta piosenka za to ma głęboki sens. No dobrze, to teraz zagadka. Czy panowie ucieszyli się, że będzie zagadka? Tak. Może tak. Jak bardzo? Ale zależy jaka. Bardzo trudna? W skali od 1 do 10, tak, 8. Dobra, podpowiedź numer ile? 2. Dobra. Jest bardzo piękna. Zachwycają się nią ludzie i ptaki. Owoce bohaterki naszej zagadki są pokarmem dla drozdów, gili, jarząbek, jemiołuszek, a także borsuków i saren. Wiecie, o co chodzi? Raczej nie. Już niedługo, bo po pierwszych przymrozkach zacznie się najlepszy czas na to, aby zacząć zbierać jej owoce. Ale uwaga! Jej surowe owoce są dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego... Jarzębina? Proszę? Jarzębina? Czy ja mogę jeszcze podpowiedzieć? Tak. Dlatego, jeżeli myślimy, aby dodać je do deserów czy mięs, najpierw koniecznie trzeba te owoce ugotować. Owoce bohaterki naszej zagadki od wieków używane były jako lekarstwo. Już wasze prababcie doskonale o tym wiedziały i z tego korzystały. Owoce bohaterki naszej zagadki to maleńkie, koralowe kuleczki, które rosną na drzewie. A drzewo to możemy podziwiać w krajach Europy, Azji i... na Syberii. Macie jakieś wątpliwości, czy nie? Nie. Jakie drzewo? Dobra. Czy krzak? Jego drewno jest bardzo twarde i ciężkie. Używa się go także do wyrobu instrumentów. To właśnie z drewna bohaterki naszej zagadki powstają na przykład gitary elektryczne. Ko kompletnie nie wiem, do czego wam to jest potrzebne, ale bohaterka naszej zagadki po łacinie nazywa się tak. Sorbus acuparia. Romek stawia na... Akacja. A Józek stawia na... Jerzymbina. A pani Krystyna Sienkiewicz... Za to ją każde dziecko chwali, że daje mnóstwo pięknych korali. No i co zrobimy teraz, akacja czy jarzębina? Jarzębina. No chyba tak. Chyba czy na pewno? Na pewno. Na pewno. Na 100%. Brawo, fanfary dla siebie samych, proszę zaśpiewać. Tu, tu, tu, tu. Pierwszy raz to robisz, człowieku. I od razu wiedziałeś jak. Brawa dla ciebie. Brawa dla pana Józefa. A swoją drogą, czy ktoś z was widział kiedyś jeże, które rosną na drzewach? Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznokcy przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznokcy przemądrzały i kubuś ten mały. Ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz to buty, przemądrzały i Kubuś ten mały. To jeszcze raz powiedzcie głośno i wyraźnie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Jarzębina. A teraz razem, uwaga, start. Jarzębina. Jasne, że tak. Romku, Józku, to w nagrodę dla was coś pięknego od pana Władysława Broniewskiego. Jarzębina, jarzębina, już czerwienić się zaczyna. Chce korali mieć bez liku i przeglądać się w strumyku. Taka śliczna i młodziutka, lecz ta młodość taka krótka. Bo opadnie liść niedługo, słota zjawi się z szarugą. Posmutnieją pola, lasy, nie zostanie nic z mej krasy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy panowie niekiedy bywają nieśmiali? Czasami. Sami. A pamiętacie ostatnio, jak byliście nieśmiali, nie bardzo potrafiliście nawiązać kontakt, albo relację, albo rozmowę? No, przed kilkoma minutami. Czyli kiedy? Zaczynaliśmy. Naprawdę? Tak. No i skąd ten stres? Czy tutaj jest stresująco? Już nie. Bo jak człowiek nie wie, jak będzie, prawda, idzie w nieznane, to wtedy może się trochę tego obawiać? No. Tak. Mhm. A znacie jakieś naprawdę nieśmiałe osoby, którym bardzo trudno jest odważnie zachować się albo zaprzyjaźnić się z jakąś nową grupą? Raczej nie. Bo wiecie, ja przyniosłam taką książkę. Introwertyczka w głośnym świecie. Napisała pani Debbie Tang, przełożyła Joanna Kończak. I być może czytaliście książkę tej autorki, która napisała znakomicie przyjęty przez polskich czytelników autobiograficzny Józek komiks. Coś dla ciebie. Wszystko w porządku. Ten komiks opowiada o zmaganiach z depresją. Wiecie, co to depresja? Tak. Co to takiego jest? taka choroba, że jest się ciągle smutnym i wtedy jest smutno. Bardzo ciężka choroba, a pani autorka napisała o sobie, o tej dziewczynie, o tej kobiecie, która właśnie doświadczała tej ciężkiej choroby. A teraz trzymam w mojej lewej dłoni od serca jej nową książkę, nowy komiks, Introwertyczka w głośnym świecie. I bardzo się cieszę, że ją trzymam, dlatego że ta opowieść jest przejmująca, bardzo piękna, bardzo smutna momentami, ale pokazująca, że każda absolutnie, nawet najbardziej nieśmiała osoba może zaprzyjaźnić się z innymi ludźmi, może wyjść z tej swojej skorupki nieśmiałości. Droga do tego wcale nie jest łatwa, ale warto i można, tylko tak bardzo potrzebna jest pomoc i wyciągnięta dłoń drugiego człowieka, który być może jest nieco bardziej odważny od niej. Taki fragment wam przeczytam. Ja czułam tego dnia, że przedawkowałam ludzi. Zabrakło mi energii, żeby spędzić czas ze znajomymi. Próbowałam znaleźć jakąś wymówkę, ale och nie, nie potrafiłam. Łudziłam się, że może zadzwonią, że wszystko odwołają, ale nie. Oni chcieli się spotkać, a ja nie miałam na to siły. Są tacy ludzie, prawda? Których nagle opanuje ta ich nieśmiałość i nie potrafią wyjść do świata. Jeszcze taki jeden fragment. Zawsze byłam bardzo skryta. Dostrzegam u siebie wiele cech, które ludzie uważają za niepożądane. Nieśmiała, dziwaczna, wątpiąca w siebie, pełna lęku, lękliwa, zamartwiaczka. I jeszcze to, moi drodzy, symptomy przedawkowania ludzi. Ból głowy, zmęczenie, przygnębienie, złość i frustracja, pragnienie zniknięcia. Lekarstwa na przedawkowanie ludzi, comfort food, dobre książki, ulubiona muzyka, spokojny czas dla siebie i przytulasy z kimś, kogo naprawdę kochasz. Bardzo, bardzo się cieszę, że ta książka do nas dotarła, że mogę się nią z wami podzielić, bo myślę, że nawet jak ktoś z was jest bardzo odważną osobą, to pewnie miewa takie momenty, kiedy chciałby zaszyć się gdzieś w kąciku i po cichutku sobie poczekać i pomyśleć i nie musieć robić nic. Czy to się zgadza? No, może tak. Tak? A ty jak myślisz? No, sam nie wiem. Raczej tak. Tak mi się wydaje. Także Introwertyczka w głośnym świecie, debiutant, przełożyła Joanna Kończak. Serdecznie polecamy. A już za chwilę usłyszymy wspaniałą piosenkę, która ma zaangażowany, mądry, mocny tekst i którą śpiewa bardzo wrażliwa osoba. Takie osoby też grają, bo ten zespół, który dzisiaj w naszym zagadkowym studiu będzie miał radiową prapremierę swojej wspaniałej, najnowszej płyty Czereśnie w mieście. Właśnie nazywa się Czereśnie. Palcem po mapie okrążam i patrzę, tak zwiedzam dziś setki miast. Zastanawiam się właśnie, czy przelać na papier i stworzyć od nowa jakiś świat. Narysuję kontynenty, wyznaczę granice, wymyślę od nowa tyle flag. W każdym tym kraju stworzę nowy system, będą rzeczy niezwykłe i nikt nie będzie musiał się bać. Nikt nie będzie musiał się bać. Nikt nie będzie musiał się bać. Nikt nie będzie musiał się bać. Państwowe flagi wrzucę do jednego worka. Godła i symbole będę mieszał i potrząsał. Wyjdzie z tego jedna flaga z tak wielu barw. To będzie moje państwo, gdzie nikt nie będzie musiał się bać. Gdzie nikt nie będzie musiał się bać. Gdzie nikt nie będzie musiał się bać. Musiał się bać. Przy użyciu kredek stworzę kontynentów siedem, tam gdzie ryby są na niebie, a wielki las wyrośnie na dachu tego zielonego gmachu, a na największym placu będę ja i ty. I nie będziemy się bać, i nie będziemy się bać, i nie będziemy się bać, i nie będziemy się bać. A w naszym studiu fanfary. Tak zostały przywitane czereśnie. Dzień dobry, czeresieńki. Dzień dobry. Jak dzień się dobry. Macie? Zmęczeni, ale jesteśmy zadowoleni, tak. Witamy w naszym zagadkowym świecie. Jest z nami Andrzej Zagajewski, banjo, buzuki, ukulele, śpiew, muzyka, teksty i ogólnie wszystko ogarnia. Taką informację dostałam. Ogarnia? Muzycznie tak. Tak. Organizacyjnie ogarnia kolega obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolega obok to Jakub Lewicki, tuba, gitara basowa. Ogarnianie też rzeczywiście ważna sprawa, nie? To ogarnianie? Tak, okazuje się, że jak się jest zespołem DIY-owym, a że my jesteśmy punkowi w duchu, więc DIY na 100% zawsze, więc jest dużo rzeczy do zrobienia, nikt za nas tego nie zrobi, sami się wydajemy, sami się organizujemy, sami robimy sobie trasy i koncerty, więc tak działamy. A punkowi w duchu, co to znaczy? Między innymi to, co powiedziałem, czyli nie czekając na nikogo, czy nie czekając na żadne specjalne pozwolenia i umiejętności, po prostu robimy swoje tu i teraz. To tak, mamy dwie czeresieńki, dwie zostały w domu, gotują obiad. Dla mamy nadzieję. Zostały. Sebastian Kaszyca jeszcze i Wojciech Wędzicha. Pozdrawiam, ale panowie drodzy. Każdy z panów ma przy sobie bardzo piękny instrument. A ja teraz chciałabym prosić, aby panowie przedstawili się przy pomocy dźwięków, bo bardzo ciekawa jestem, jak brzmią te dwa słowa Andrzej Zagajewski muzycznie. Powiedziałabym romantycznie. A jak muzycznie brzmią te dwa słowa? Jakub Lewicki. No to konkretnie. A czereśnie, jak brzmią na waszych instrumentach? Raz, dwa, trzy i... Na każdej ulicy stoją samochody, na każdym osiedlu wszędzie samochody, wszędzie korki pełne drogi. Co tu zrobić? Samochodów stoi sznur i klaksonów chór. Najlepiej wsiąść na rower, chwila i jestem pod domem. Chodź na rower, to jest rower. Chodź na rower, ruszaj w drogę. Chodź na rower, to jest rower. Chodź na rower, ruszaj w drogę. No i teraz możemy użyć tego naszego zaklętego wrzaskuna. 3, 2, 1, go! Wow! No właśnie, taka reakcja na tę piosenkę, bo my się bardzo, bardzo cieszymy, że wasza wspaniała płyta Czereśnie w mieście ma prapremierę właśnie w naszym zagadkowym studiu. Ale wiecie co? Kiedy słuchałam tej piosenki poprzedniej, która zabrzmiała z waszej płyty, piosenki Nie będę musiał się bać, to bardzo się wzruszyłam. I pomyślałam sobie, że jeśli pozwolicie, to ja teraz zacytuję te słowa, bo te słowa są bardzo mądre, bardzo głębokie, bardzo poruszające. Czy moglibyście na żywo delikatnie udźwiękowić te słowa, które teraz zabrzmią raz jeszcze? Palcem po mapie okrążam i patrzę. Tak zwiedzam dziś setki miast. Zastanawiam się właśnie, czy przelać na papier i stworzyć od nowa jakiś świat, w którym nikt nie będzie musiał się bać, nikt nie będzie musiał się bać. wszystkie państwowe flagi wrzucę do jednego worka. Godła i symbole będę mieszał i potrząsał. Wyjdzie z tego jedna flaga z tak wielu barw. To będzie moje państwo, gdzie nikt nie będzie musiał się bać. Dlaczego to jest takie ważne, żeby nikt nie musiał się bać? Wydaje mi się, że w tym świecie, w którym żyjemy i w tych czasach, w których żyjemy, gdzie mamy tak wspaniałą technologię i tyle już doświadczyliśmy jako ludzkość, jakkolwiek poważnie to brzmi, powinniśmy jednak wiedzieć, co jest złe, a co dobre i które wartości są złe, a które dobre. I między innymi prawo do bezpieczeństwa, prawo do spokojnego życia, prawo do edukacji, czyli podstawy prawa człowieka i podstawy prawa dzieci, zapisane zresztą we wszystkich wzniosłych konwencjach i tak dalej, okazuje się, że bywają zapominane. Więc mimo, że gramy muzykę dla dzieci, mimo, że piszemy dosyć prostym językiem i tekstowo, i muzycznie, to jednak te najprostsze prawdy wypada przypominać co niektórym, szczególnie dorosłym. A czy wy, dorośli mężczyźni, niekiedy boicie się czegoś? Cały czas. Mamy kredyty na przykład. Wiecie, co to kredyty? Na szczęście nie. O, jak dobrze. To jest prawdziwe dzieciństwo. Tak. Wiecie, dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że bardzo często mówi się, że chłopaki to nie płaczą i dzieciom się to mówi i chłopaki się nie boją. I to jest bardzo, bardzo krzywdzące. Dlatego, że chłopaki mają prawo płakać, że chłopaki mają prawo się bać i że chłopaki mają prawo być bardzo wrażliwymi ludźmi, bo wtedy powstają tak fantastyczne teksty i tak wrażliwa, zaangażowana muzyka, jaką możemy znaleźć na płycie Czereśnie w mieście. A kto u was wymyśla teksty? Ja jestem autorem, Andrzej, na tej płycie, tak. Skąd w tej twojej głowie i sercu biorą się te wrażliwe teksty? Każda płyta ma jakąś tam inną genezę powstania. Akurat to jest pierwsza płyta, którą stworzyłem jako rodzic, jako ojciec. I płytę zaczynałem pisać jakieś kilka lat temu, jak mój syn dopiero uczył się mówić. I z pewnych takich jego pierwszych zbitek słownych i takiego dużo spacerowania i chodzenia gdzieś po mieście. I on był wtedy chyba jak każde małe dziecko, dwuletnie, zafascynowany koparkami, potężnymi pojazdami budowlanymi. Więc jakieś pierwsze zbitki słowne, które on tworzył, ja potem zacząłem sobie zapisywać to na przykład i stworzyć z tego jakieś teksty, piosenki o tym, co go interesowało wtedy i zaczynałem o tym pisać, więc część piosenek to była współpraca z moim synem, ale niektóre utwory powstały trochę później, właśnie utwór, o którym mówiliśmy, czyli Nie będę musiał się bać, jest taki dość osobisty, bo powiedzmy napisany z własnej potrzeby, bo się po prostu bałem o mojego syna. I to jeszcze było za czasów poprzedniej władzy, gdzie wszędzie z tej szkoły miałem wrażenie, że trzeba było się bać wszystkich sąsiadów, Niemców, Unii Europejskiej. Wszyscy nas atakowali, że cały czas było takie poczucie strachu i bardzo się bałem, że po prostu mój syn pójdzie do szkoły i będzie cały czas musiał się na każdym kroku wszystkiego bać, bo wszyscy nas tutaj atakują i tą polską rodzinę. I z tego, muszę powiedzieć, lęku o moje dziecko napisałem ten utwór o właśnie takiej trochę wewnętrznej emigracji. Ja tak sobie pomyślałam, że te świetne, zaangażowane teksty, jeżeli wzięlibyśmy sobie je do serca, to one by mogły uradować ten świat. Bo ta płyta jest o miłości, bo ta płyta jest o tolerancji, bo ta płyta jest o zrozumieniu i akceptacji drugiego innego i tych warstw jest tak dużo, dużo, dużo i mówicie, że gracie, śpiewacie dla dzieci, ale dobre książki, dobre teksty, dobre płyty to są takie, które przynoszą wartość także osobom dorosłym. I myślę, że ta płyta właśnie taka jest. No to posłuchajmy jeszcze jednej zaangażowanej społecznie piosenki ze świeżutkiej płyty zespołu Czereśnie pod tytułem Czereśnie w mieście, a wybrałam piosenkę pod tytułem Wyobraź sobie! Aha. Może być? Może, oczywiście. Bardzo proszę. Wyobraź sobie taki kraj, w którym nie ma żadnych walk. Wszyscy ludzie żyją w zgodzie i uśmiech jest na co dzień. Wszystkie złe emocje odeszły w niepamięć. Nikt nie mówi brzydkich słów, nie krzyczy i nie kłamie. Zapomnieli, co to smutek, pistolety dawno zepsute. Zapomnieli, co to złość, niech la wskroś wszystkich ogarnia. Wszystkich ogarnia. takie miejsce, gdzie kierowcy jeżdżą bezpiecznie. Każdy przestrzega przepisów. Zespół Czereśnie i Wyobraź sobie, a na stronie waszego zespołu przeczytałam tak: wyobraź sobie, że to zespół dla dzieci inny niż wszystkie. Na czym to polega, że wasz zespół jest inny niż wszystkie? To pytanie do nas czy do dzieci? Do was. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to chociażby to, jak zauważyłaś, że tutaj dwóch facetów wchodzi do studia. Jeden ma tatuaże. Tak, dużych, z brodami i tak dalej. No jednak w naszej dorosłej twórczości tak jakby, bo nie ukrywamy, że kiedyś trochę to bardziej oddzielaliśmy, ale teraz już się tak oficjalnie przyznajemy, że tak, że czereśnie to nie jest nasza jedyna forma twórczej aktywności. Czyli jako Hańba bardzo często korzystamy z tekstów Juliana Tuwima czy Jana Brzechwy, których no, cała Polska zna i czyta. Szczególnie jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. Podejrzewam, że masa osób nie ma pojęcia o tym, co Brzechwa napisał lub co robił w swoim życiu zawodowym. Tak, że był prawnikiem, zakładał ZAIX i tak dalej. Bardzo poważny facet. Pisał też bardzo zjadliwą satyrę polityczną. Zjadliwą, czyli taką błyskotliwą, ale złośliwą. I ostrą, tak. Ostrą. A jednocześnie Brzechwa przecież pisał też dla dzieci. I podejrzewam, że większość z nas, pierwsze co myśli, słysząc Jan Brzechwa, to myśli o tej twórczości dla dzieci. No więc właśnie ten poważny, dostojny pan w okularkach, w garniturze, w białych koszulach, zajmujący się poważnymi sprawami, takimi jak zaawansowane jakieś prawnicze kwestie, potrafił usiąść i napisać bardzo dobre teksty dla dzieci. Więc dlaczego my mielibyśmy czegoś podobnego nie robić? Oczywiście przy wszelkich proporcjach i porównaniach do Jana Brzechwy. No dobrze, zatem bardzo proszę, aby bardzo poważny pan z wąsami, brodą oraz tatuażami, a także drugi pan, który jeszcze nie zdążył sobie wytatuować ciała, natomiast zdążył zapuścić brodę i wąsy, aby panowie udźwiękowili to, co ja wyrecytuję teraz, a to, co wyrecytuję, to znowu jest wasz wspaniały, poruszający, mocny i głęboki tekst piosenki zespołu Czereśnie. Wyobraź sobie taki kraj, w którym nie ma żadnych walk. Wszyscy ludzie żyją w zgodzie i uśmiech jest na co dzień. Nikt nie mówi brzydkich słów, nikt nie krzyczy i nie kłamie. Zapomnieli, co to smutek. Pistolety dawno są zepsute. Dlaczego to jest takie ważne, żeby pistolety były zepsute? Bo chyba zbyt łatwo oswajamy dzieci z bronią i w ogóle z poczuciem, że dokładnie tak powinno wyglądać rozwiązywanie sporów. Nas przynajmniej tak uczono. I chłopców szczególnie. Tak. Wy też, chłopaki? Z bronią ganiacie po podwórku? No, czasem. Nie mam broni. Aha, a z patyka, pistolet da się zrobić? No, da się. Da się, nie? No właśnie. I byłoby lepiej, gdyby chyba troszeczkę inaczej to pokazywać. Tak nam się wydaje. Wszyscy ludzie żyją w zgodzie i uśmiech jest na co dzień. Co wam, Czereśniom, Andrzejowi i Kubie na co dzień sprawia prawdziwą radość? Koncerty i granie muzyki, robienie tej muzyki. Wydaje mi się, że właśnie ta płyta i nasze koncerty to jest właśnie i efekt tej radości i coś, co nam tą radość cały czas przynosi. Więc to takie samo napędzające się koło, że jednocześnie cieszymy się tym, że gramy i dlatego gramy, więc się tym cały czas cieszymy i to nam daje dużo, dużo radości. Jakby przestawało na to dawać radość, to pewnie by się przestali grać i mam nadzieję, że ktoś nam kiedyś to powie wtedy. Już lepiej, panowie, dajcie sobie spokój. Ale gdzieś ostatnio też o tym rozmawialiśmy na koncertach z publicznością, że jest takim wspólnym mianownikiem czereśni sport i aktywność. I zresztą jedna z naszych płyt nazywała się Sport to zdrowie. Czy w naszym przypadku niekoniecznie zawsze zdrowie, bo sport to też kontuzje i inne takie historie, ale faktycznie wszyscy jesteśmy bardzo aktywni i dużo radości sprawia nam spędzanie czasu na świeżym powietrzu i różne formy aktywnego uczestniczenia. Czy z dziećmi, czy bez dzieci. Czy z dzieckiem w sobie, wewnętrznym. Tak, albo zewnętrznym takim. Tak jest. A co Rumkowi i Juziowi sprawia na co dzień naprawdę taką super frajdę? Granie w piłkę. O, w salonie mamy. Tak. Józefka, tobie? Granie w piłkę w salonie mamy i granie w piłkę na boisku i czytanie komiksów, ale nie... Niekoniecznie o piłce. A słuchanie czereśni nieraz też sprawia wam frajdę? No, słuchanie muzyki ogólnie. Aha, czereśniowa jest okej? No. Super. Jakie kraje i jakie kontynenty czereśnie zachwyciły sobą, swoją muzyką do tej pory? Czereśnie to tylko kontynent europejski. A jako Hańba? Bo jesteście czereśniowa Hańba, prawda? Hańba dla dorosłych, czereśnie dla dzieci. To jakie kraje odwiedziliście? Tak, aczkolwiek... I dorośli słuchają czereśni i czasami się lepiej bawią niż dzieci, a potem przyprowadzają też dzieci na koncerty hańby i dzieci też się bawią, więc tak. Gramy chyba dla wszystkich. Były już dzieci, które mówiły rodzicom po koncertach czereśni przy nas, że wolałyby iść na hańbę, więc ale tak. Które kraje i które kontynenty, ciekawa jestem, odwiedziliście? Ostatnio najdalej byliśmy w Kanadzie. Było bardzo fajnie i wiemy, że to się nie skończy na jednorazowej wizycie, bo bardzo dobre zostały nawiązane relacje z kanadyjską sceną. Natomiast najdalej byliśmy na Tasmanii, na festiwalu swego czasu. Gdzie to jest? To jest jedna z wysp Australii. Polecieliśmy sobie właśnie do Melbourne, stamtąd do Hobart i graliśmy tam na festiwalu. No było ciekawie, to jednak jest zawsze ciekawe doświadczenie, jak ta muzyka, którą jednak tworzymy po polsku i która jest bardzo tutejsza, jest odbierana gdzieś daleko, daleko i całkiem miłe mamy doświadczenia ze wszystkich naszych podróży. Natomiast tak najbliżej i najczęściej bywamy w Niemczech, w Czechach, w Słowacji i w sumie traktujemy te kraje już jak swoje. Gramy tam równie często, co w Polsce. Czy dzieci wszędzie są takie same? Chyba nie, tak jak ludzie. Są różne inaczej. Właśnie na tej Tasmanii zdarzyło się, że graliśmy na takim piknikowym koncercie, gdzie poproszono nas o granie takie trochę akustyczne, trochę dla urozmaicenia czasu publiczności i skończył nam się repertuar hańbowy, więc troszeczkę dla żartów zaczęliśmy grać utwory czereśniowe tej publiczności australijskiej. No i były tam dzieciaki, które sobie brykały na kocykach pomiędzy rodzicami. Więc tak samo jak polskie dzieciaki. Tak, tak, i zachowywały się dokładnie tak jak polskie dzieciaki, słysząc taką rytmiczną, nieoczywistą muzykę. My się dobrze bawiliśmy. Tak słyszałam, że wszystkie dzieci tego świata bardzo podobnie brykają i bardzo podobnie się uśmiechają. No to posłuchajmy teraz o dzieciach światach z płyty Czereśnie w mieście. Mogłem urodzić się w innym kraju, w Chinach, Kanadzie lub Urugwaju, w szkole się uczyć w języku hindi albo grać w piłkę na plaży w Brazylii. Mały domek w wysokich górach, mogły to być Andy, Alpy czy Ural, albo w Afryce, gdzie jest upalnie, w drodze do szkoły mijać sawannę. Czy jestem z Polski? Nieważne. Czy jestem z Anglii? Nieważne. Czy jestem z Azji? Afryki, nieważne. Czy z Ameryki, nieważne. Czy z Australii, nieważne. Czy jestem człowiekiem, jak najbardziej. Mieszkać w wieżowcu i każdego ranka patrzeć, jak w korkach stoją auta. Do szkoły codziennie jeździć metrem, dookoła przemysł i brudne powietrze. Na północy, gdzie dni są krótkie, zimno i wieje i trzeba mieć kurtkę. A jak jest lato, przychodzą białe noce. Mogłem być wszędzie, lecz jestem w Polsce. Czy jestem z Polski? Nieważne. Czy jestem z Anglii? Nieważne. Czy jestem z Azji? Nieważne. Czy z Afryki? Nieważne. Czy z Ameryki? Nieważne. Czy z Australii? Nieważne. Czy jestem człowiekiem? Jak najbardziej. Czereśnie w mieście, nieważne, to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj w Zagadkowym Studiu mamy prapremierę świeżutkiej, nowiutkiej płyty Chłopaki pod tytułem Czereśnie w mieście. No tak, oczywiście, chyba wszyscy zapamiętali. Dlaczego to jest nieważne, skąd jestem? Czy z Polski, czy z Anglii, czy z Afryki? Dlaczego to jest nieważne? Ponieważ wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy ludźmi i powinniśmy podchodzić do siebie z takim samym szacunkiem. Nieważne, jaką mamy płeć, nieważne, w jakim wieku jesteśmy, nie powinniśmy nikogo traktować inaczej, mówić jak do kogoś, kto nikt nie rozumie, tylko mówić tak jak się mówi do innego człowieka i traktować po prostu kogoś jak innego człowieka. I takie jest takie moje motto życiowe i staram się też tak żyć. Traktować każdego tak, jak my sami chcielibyśmy być traktowani. No, dokładnie. Chłopaki, myślicie, że dobrze ci panowie starsi mówią? Tak. No, ja też myślę, można że tak bardzo powiedzieć. Dobrze. A co jest ważne w waszym życiu? W życiu Andrzeja, w życiu Jakuba? Co dzisiaj naprawdę jest ważne? Spokój. Święty spokój. Jakaś taka próba szukania balansu, szukania równowagi między tą właśnie wpojoną jeszcze w dzieciństwie od lat 90. chęcią zapracowania się i zrobienia ponad miarę i wiecznego wymagania od siebie, a jednak poczuciem, że no, tak jak zauważyłaś, niestety jesteśmy coraz starsi i jednak musimy się też troszeczkę bardziej oszczędzać, dbać o siebie, dbać o innych dookoła siebie. Więc tak, ten spokój i równowaga są ważne. A skoro jesteśmy w takiej audycji rodzinnej, no to wypada powiedzieć i powiem szczerze o tym. No najważniejsza jest też rodzina i takie dobre, tak jak właściwie powiedział Jakub, spokojne życie i znalezienie tego właśnie dobrego balansu między... Tej równowagi. Tej równowagi między właśnie graniem tych wesołych piosenek, a jednak też dbania o najbliższych, bo bez tego nic nie przynosi radości tak naprawdę, więc... Czyli to jest baza, podstawa. Dokładnie. Rodzina ważna, chłopaki? Tak. Wasza też? Tak. Wasza przede wszystkim, co? I wasza siostra Halinka, ile ma lat? Też ważna? Tak. No spróbowalibyście powiedzieć inaczej. A 20 października będzie miała 4 i będzie już duża. Czekacie na to, co? To mówi. I będzie musiała zdmuchnąć 4 świeczki. Wszystkiego najlepszego. Panowie drodzy, panowie z hańby i z czereśni, co powiedzielibyście naszym zagadkowym słuchaczom? Co odpowiedzielibyście na takie pytanie? Po co to życie jest? Dla innych ludzi. A nie dla siebie? Nie, nie. A najpierw? Nie, dla innych ludzi. Dokładnie. Ja odkryłem ostatnio ten sens życia i uważam, że po prostu jestem szczęśliwy, mimo że nie jestem jakąś bardzo towarzyską osobą, to jednak uważam, że po prostu inni ludzie są potrzebni i otaczanie się ludźmi jest najważniejsze. Nawet ostatnio słuchałem podcastu, w którym pan bardzo mądry naukowiec mówił, że mózg się dobrze rozwija i się wolniej starzeje, jeżeli jest cały czas otoczony innymi ludźmi. Może to być wąskie grono ludzi, ale muszą to być inni ludzie. Tak, to prawda, ale wiesz, Andrzej, ja myślę sobie, że jeżeli nie zadbamy o to, żebyśmy my mieli poukładane pewne rzeczy, żebyśmy mieli spokój, żebyśmy byli szczęśliwi, to nie będziemy potrafili tego dać drugiemu człowiekowi. To prawda, oczywiście. Ale rzeczywiście były robione takie badania, przeprowadzane takie badania na Harvardzie, gdzie naukowcy bardzo długo i bardzo skrupulatnie, dokładnie badali, którzy ludzie na tym świecie żyją najdłużej i od czego to zależy. I wiecie, co było na pierwszym miejscu? Co jest najważniejsze? Relacje, dobre relacje międzyludzkie, a potem dieta. A jak człowiek ma poukładane w głowie, to przy okazji ma to potem też dobre relacje. I tak najczęściej to działa. I ma poukładane w sercu. Jakimi dziećmi byliście? Ja raczej byłem cichym dzieckiem, który uwielbiał grać w piłkę. I pół życia spędził na boisku szkolnym, biegając za piłką, a drugie pół życia po godzinach przychodził i na gitarce robił punkowe piosenki. I właściwie niewiele się zmieniło. Teraz więcej robię piosenek punkowych niż biegam za piłką, ale mniej więcej. Wąsy urosły, a dusza dalej młoda. Dokładnie. Ja też oczywiście biegałem za piłką, ale przy okazji byłem takim wiecznym przemądrzalcem małym, który wszystkim wszystko chciał zawsze wytłumaczyć i wszystko chciał zawsze wiedzieć najlepiej, więc bardzo dużo czasu spędzałem w książkach i jeszcze niestety bardzo długo miałem poczucie, że wszyscy inni też się muszą tego dowiedzieć ode mnie, więc chyba tak mnie zapamiętano w wielu miejscach. Ale jednak gdzieś na jakimś tam etapie się to poukładało. Ja na zakończenie naszej czereśniowej, zagadkowej niedzieli chciałabym prosić was o to, abyście zostawili kilka takich złotych słów, złotych zdań od serca, od Andrzeja i od Jakuba, którzy świetnie znani są waszym rodzicom jako zespół Hańba, a dzieciom jako zespół Czereśnie. Bardzo chciałabym, żeby nasze cudowne, wspaniałe, zagadkowe dzieciaki zostały z czymś ważnym, o czym będą musiały sobie i będą chciały sobie pomyśleć. Andrzeju? Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. I chodźcie na rower, jak najczęściej. Ty